Bahçalar da börülce, bahçalar da börülce, oynar gelin görümce, oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım, oynasınlar bakalım, bir araya gelince, bir araya gelince. Bahçalar da eğrelti, oynarlar iki elti, oynarlar iki elti. İkisi de bir boyda, ikisi de bir boyda. Bilinmiyor kıymeti, bilinmiyor kıymeti. Bahçalar da kara taş, bahçalar da kara taş, oynarlar kardeş kardeş, oynarlar kardeş kardeş. İkisi de bir boyda, ikisi de bir boyda.